بسم اللہ الرحمن الرحیم. 13 لائنوں والا قرآن مجید صفحہ نمبر 57 50 اور 7 57، صفحہ نمبر 57 نیچے سے چوتھی لائن، پارا نمبر 3 رکوع نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 50 اور 5 55. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. أعوذ بالله، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے. بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے. یہ آیت، اس کا نام آیت الکرسی ہے، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کرسی کا ذکر فرمایا. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے قتال فی سبیل اللہ کا، اور اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعات بیان فرمائے. ایک واقعہ یہ بیان فرمایا کہ کچھ لوگ تھے جو موت سے ڈر کر بھاگے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہ موت مسلط فرمائی، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا، کہ جالوت نے ظلم سے انہیں اپنا محکوم بنایا، تو تالوت رضی اللہ عنہ ان کے امیر مقرر ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کی قیادت میں انہوں نے کامیابی حاصل کی، اور جالوت جو ہے یہ ہلاک ہوا داؤد علیہ نبیین علیہ السلام کے ہاتھوں سے. پھر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ نبیین علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف نبی علیہ السلام کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، آپ سے پہلے بھی رسول بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں میں سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے بعض معاملات کے اندر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام رسولوں سے افضل ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبی جی ہیں. اب یہ بات بیان فرما کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ دیکھو کہ تمام اختیارات مجھے حاصل، یہ جو مال و متاع تمہارے پاس ہے یہ بھی میرا عطا کردہ ہے. اور پھر یہ دنیا کی زندگی میں کتنے محو ہو کے نہ رہ جاؤ کہ اصل مقصود کو چھوڑ دو، اصل مقصود تو آخرت ہے. اللہ نے رسولوں کو، انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا ہے آخرت کی یاد دہانی کے لیے اور اللہ کے تعارف کے لیے، کہ تمہیں اللہ سے تمہارا تعارف کرائیں کہ اللہ کون ہے، اور یہ کہ اس دنیا کی زندگی کا مقصود کیا ہے اور اصل زندگی کون سی ہے. یہ بات بیان فرما کے اب جو اللہ نے اپنی قدرتیں بیان فرمائی ہیں، اپنا تعارف کرایا ہے کہ وہ ذات جس نے مردوں کو زندہ کیا، تمہیں زندگی عطا کی، جو نظام کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے رسول بھیجے اور جس نے یہ مال و متاع تمہیں دیا اور مال خرچ کرنے کا حکم دیا اور اس جان کو تمہیں اللہ کے راستے میں لٹانے کا حکم دیا، وہ ہے کون؟ اب اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کی وحدانیت، اپنی صفات کی وحدانیت اس آیت کے اندر بیان فرمائی، اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید میں تمام آیتیں، ایک ایک آیت، ہر آیت اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید کی تمام آیات قابل احترام، واجب الاحترام کہ اللہ کا کلام ہے، پر میں قرآن مجید کو تمام کلاموں پر ایسے فوقیت حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنی مخلوق پہ فوقیت حاصل ہے، لیکن اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی ہی کا ذکر ہے، ایک ہے اللہ سے نسبت، ایک ہے اللہ کا ذکر، دیگر آیات کے اندر اللہ کی نسبت پائی جاتی ہے، ذکر کس کا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کا، ذکر کس کا؟ احکامات کا، ذکر کس کا؟ واقعات کا، ذکر کس کا؟ بعد کی خبر کا، آخرت کا، اس آیت میں ذکر کس کا ہے؟ ذکر بھی اللہ کی ذات اور اس کی صفات کا ہے، اس لیے اس آیت کو تمام آیتوں کی سجدہ آیت کہا گیا ہے، کہ پورے قرآن مجید میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت یہ آیت ہے، اور اس کی جہاں تک افادیت اور عملی استعمال کا تعلق ہے تو اس کی تاکید فرمائی گئی کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائی جائے، فرمایا کہ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت بنائے گا تو جنت اور اس کے درمیان جو رکاوٹ ہے وہ موت ہے، کہ جیسے ہی اس کی موت واقع ہوگی جنت کی بہاریں اس کی طرف منتقل ہو جائیں گی، اور آخرت میں تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، پھر یہ فرمایا کہ یہ آیت الکرسی حفاظت کا ذریعہ ہے، جنات سے حفاظت، شیاطین سے حفاظت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، پھر یہ آیت الکرسی جان کی حفاظت کے لیے، پھر یہ آیت الکرسی مال کی حفاظت کے لیے، تو ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے بھی افادیت، اخروی لحاظ سے بھی اس کی افادیت ہی افادیت ہے، تو اس کی یہ فضیلتیں بیان ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی فضیلت کے بارے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بھی اس کی فضیلت کی روایات موجود ہیں۔ اس آیت میں 10 جملے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے 10 جملوں میں اپنا تعارف کرایا ہے، اور پہلا جملہ اس میں، اس کا آغاز اللہ تعالی نے اپنے ذاتی نام سے فرمایا، عجیب اتفاق نہیں بلکہ یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اتفاق نہیں اللہ کی حکمت ہے، کہ آپ دیکھیں کہ دنیا جہاں کے اندر جو مشرک ہیں انہوں نے اپنے نام، اپنے بتوں کے نام وہ رکھے ہیں کہ جو اللہ کے صفاتی نام ہیں، اپنے بتوں کو صفاتی لحاظ سے انہوں نے اللہ جیسے ناموں سے پکارا ہے، کسی نے اپنے بت کا نام رحمان رکھا، کسی نے رحیم رکھا، لیکن آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں کسی مشرق نے بھی اپنے معبود کا نام اللہ نہیں رکھا، یہ اللہ کی عظمت کا اظہار ہے، یہ حکمت عملی ہے کہ کسی نے اپنے بت کا نام اللہ نہیں رکھا پوری تاریخ کے اندر۔ پھر اس کے بعد دوسری بات قابل غور ہے، یہاں آپ دیکھیں کہ نام ہے عبد الرحمن، نام ہے عبد الرحیم، نام ہے عبد الکریم، تو عبد کا لفظ استعمال نہیں کرتے عام بول چال میں، رحمان، رحیم، کریم استعمال کر لیتے ہیں، دکان کا نام ہے عبد الرحمن اینڈ سنس اور اس کو کہتے ہیں رحمان اینڈ سنس، لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں نام عبداللہ ہو تو بغیر عبد تھے اللہ اس کو نہیں کہتے, یہ اللہ کا نظام حکمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ذاتی نام ہے, اور یہ اللہ جو لفظ ہے اس کا مفہوم کیا ہے, یہ بات کل کے درس میں گزارش کی گئی تھی کہ بنیادی طور پر تین بات, کہ اللہ کس کو کہتے ہیں. اس نام کے اندر بنیادی طور پر تین باتیں موجود ہیں اور اس کے اندر پوری جامعیت پائی جاتی ہے, کہ اللہ وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے, تمام صفات کمالیہ کمال کے ساتھ اس میں پائی جاتی ہیں, ہر عیب سے, ہر نقص سے اور ہر زوال سے پاک ہے. پوری بات کا خلاصہ اسی لفظ اللہ کے اندر موجود ہے کہ واجب الوجود ہے, کہ اس کا وجود ذاتی ہے اور ہر جگہ ہے, ہر وقت ہے, تمام صفات کمالیہ اس میں کمال کے ساتھ پائی جاتی ہیں, کہ کوئی صفت کوئی خوبی ایسی نہیں جو اللہ میں نہ. تیسری بات یہ کہ عیب نہیں, اس کی ذات میں عیب ہونا تو بہت دور کی بات ہے, اس کے کام میں بھی عیب نہیں, کہ اس نے سانپ پیدا کیے ہیں, کیڑے مکوڑے پیدا کیے ہیں, حشرات الارض پیدا کیے ہیں, بچھو پیدا کیے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی افادیت موجود, کوئی کام اس کا ایسا نہیں جس کے اندر ظاہری خامی موجود ہو اور نفس مانوی خامی سے بھی اس کا ہر کام پاک ہے اور زوال بھی. کہ میں ہوں, آپ ہیں, آج صحت ہے, اعتبار نہیں, جوانی ہے, بڑھاپا آنا ہے, زوال ہے, مال و متاع ہے, اس کے اندر کمی واقع ہونی ہے, لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کے کسی کام میں بھی زوال نہیں, اور اللہ کے اندر زوال کہاں ہو سکتا, اس کی حالت میں تغیر و تبدل. تو ہمیں کہ اللہ ہو, اللہ لا الہ الا ہو, سب سے پہلی بات پہلے جملے میں بات بیان فرمائی کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق الا ہو اس کے سوا. یہاں ایک ضابطہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ دیکھیں یہ ہوا ہے, واو کا زبر ہے, تو یہاں میں وقف کر رہا ہوں, جب زبر پہ وقف کریں گے تو اس کو جزم بنا دیتے ہیں. اب واو پہ جب جزم ہے تو اس سے پہلے پیش ہے. قرآن مجید میں جہاں واو پہ جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو, آواز کی مقدار سامنے کی رخ ہوگی اور درمیانی مقدار ہوگی, تو ہو دونوں ہونٹوں کو پوری طرح گول کر کے ادا کریں گے, آواز سامنے جائے اور یہ درمیانی مقدار میں ادا ہو. ہو اب یہاں بھی دیکھیں کہ اس کے پڑھنے کے اندر بھی کہ لا الہ الا ہو, اب رخ کس طرف ہے؟ سامنے کے رخ. بھائی یہ غفلتیں چھوڑو, اسی کے رخ ہو جاؤ, اللہ کے رخ اپنے آپ کو کرو, کہ اللہ کی طرف پوری طرح سے متوجہ ہو جاؤ, کہ وہ ذات ایسی ذات ہے کہ اس کے ذات کے اندر کمالات, اور پھر معبودیت میں معبودیت کے لائق ہونے کے لحاظ سے وہ اکیلا ہے, کوئی معبودیت میں اس کا شریک, کہ وہ خالق ہے جس کو آپ اپنا معبود بنائیں گے وہ مخلوق ہوگی یا مصنوع ہوگا. دو باتیں, دو لفظ میں نے استعمال کیے, ایک ہے مخلوق, مخلوق وہ جس کو اللہ نے پیدا کیا, اور ایک ہے مصنوع, مصنوع وہ ہے جس کو آپ کے ہاتھوں نے بنایا, جس کو آپ نے بنایا. دنیا جہاں کے اندر غور فرمائیں کہ جو شرک میں مبتلا ہیں, جس کو انہوں نے معبود بنایا ہے, حاجت روا مشکل کشا بنایا ہے, وہ کون ہے؟ یا مخلوق یا اپنے ہاتھ سے بنے ہوئے. تو لہذا مخلوق اور مصنوع اور اس کے مقابلے میں وہ کیا ہے؟ وہ خالق اور مالک ہے. جب مالک ہے, خالق ہے اور مالک ہے, پیدا اسی نے کیا ہے, تو عبادت کے لائق کون ہے؟ عبادت کے لائق وہی ہے, اس کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ ہے کہ عبادت تین قسم کی ہے, تو سب سے پہلے کہ شرک سے اپنے آپ کو بچانا ہے, پہلی بات سے ہی یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ شرک سے بچا. اور اس سے پہلے ایک بات فرمائیں کہ ول کافرون ہم ظالمون, کہ جو کافر ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں. اور اس کے اندر جو بات بیان فرمائی کہ کفر کیا ہے, کفر ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی صفت کا انکار کرنا, اس سے انحراف کرنا یہ کفر ہے, اس کے حکم کی تعمیل نہ کرنا, تعمیل سے انکار کرنا کفر ہے. حکم کی تعمیل نہ کرنا, حکم کو ماننا تعمیل نہ کرنا یہ فسق ہے, یہ گناہ ہے. لیکن حکم کا انکار کرنا یہ کفر ہے. تو فرمایا کہ کفر کرنے والے جو ہیں وہ ظالم ہیں. کس پہ ظلم کر رہے ہیں؟ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. پھر قرآن مجید نے دوسری جگہ فرمایا کہ ان شرک لظلم عظیم, کہ یہ نہ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے. کہ ذات وہ ہے, مالک وہ ہے, خالق وہ ہے, اختیار اس کو حاصل ہیں, اور میں پھر سجدہ کر رہا ہوں اس کی بجائے کسی اور کو, میں منتیں مان رہا ہوں اس کی بجائے کسی اور کی, میں حاجت روا مشکل کشا مان رہا ہوں اس کے سوا کسی اور کو, تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور یہ بات میں ابھی عرض کی کہ عبادت تین قسم کی, التحیات للہ والصلوات والطیبات, یہ تین قسم کی عبادت جو روزانہ نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں. التحیات قولی عبادت, کہ زبان سے جو عبادت کی جائے, قرآن مجید کی تلاوت ہے, اللہ کا ذکر ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک ہے, اللہ کے اسماء کا ذکر ہے, دعا ہے, یہ ساری چیزیں عبادت میں ہیں. اور یہ قولی عبادت ہے, زبان سے عبادت. دوسری عبادت ہے جسمانی عبادت, کہ جسمانی عبادت کیا ہے؟ نماز ہے, کہ جسم اللہ کے آگے جھک رہا ہے, روزہ ہے, اسی طریقے سے حج ہے, بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. تو یہ عبادت ہے جسمانی عبادت. تیسری قسم عبادت کی ہے وہ ہے مالی عبادت, طیبات, کہ مالی عبادت. اور لفظ طیبات کے اندر ایک اشارہ یہ بھی موجود ہے, یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالی عبادت کو طیب کہا. طیب کے معنی پاکیزگی کے ہوتے ہیں, تو اس کے معنی ہے کہ مال پاکیزہ ذریعے سے حاصل کرنا ہے, اور پاکیزہ مال اللہ کے راستے میں حاصل. اب یہ مالی عبادات میں نظر ہے, نیاز ہے, قربانی ہے, اب یہ زکوٰۃ ہے. اب یہ کس کے لیے ہیں؟ آئیے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضری دیتے ہیں اور حضرت سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ عبادات کس کے لیے؟ یہ الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں, اور کہاں ادا ہوئے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے تشریف لے گئے, عرش عظیم پہ تشریف لے گئے, تو اللہ کے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تین نذرانے پیش کیے, التحیات للہ والصلوات والطیبات, کے مفہوم کیا ہے؟ کہ اے اللہ, کہ میری اور میری امت کی قولی عبادت صرف اور صرف تیرے لیے, کہ حاجت روا مشکل کشا صرف تجھے مانیں گے, تیرے سوا کسی اور کو نہیں مانیں گے, رب تجھے مانیں گے, کسی اور کو نہیں مانیں گے, کہ اللہ دعا تجھ سے کریں گے, اللہ منتیں تجھ سے مانیں گے. تو یہ تمام قولی عبادات صرف اور صرف تیرے لیے. اے اللہ, کہ میری اور میری امت کی تمام جسمانی عبادتیں تیرے لیے ہیں, سجدہ تجھ کو کریں گے, طواف تیرے گھر کا کریں گے, کسی اور جگہ کا طواف نہیں کریں گے, سجدہ صرف صرف تجھے کریں گے, کسی اور کو سجدہ نہیں کریں گے, کہ اے اللہ, کہ روزہ تیرے نام پہ رکھیں گے, کسی اور کے نام کا نہیں رکھیں گے. تو یہ نبی علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ بات پیش کی. تیسری بات کیا تو یہ بات, کیا اے اللہ, کہ نظر تیری دیں گے، نیاز تیری دیں گے، زکوٰۃ تیرے حکم پر ادا کریں گے، مال تیرے راستے میں خرچ کریں گے۔ جو اب ہمارے یہاں عام طور پر یہ جملہ چلتا ہے، یہ نظر اللہ ہے، نیاز حسین ہے۔ نیاز کس کو کہتے ہیں؟ نظر کہتے ہیں اس خیرات کو جو واجب ہو، کہ میں نے منت مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنی رقم اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، وہ کام میرا ہو گیا۔ اب جب کام ہو گیا تو یہ رقم خرچ کرنا مجھ پہ واجب ہے، لازم ہے، یہ نظر ہے۔ نیاز کیا ہے؟ کہ نیاز وہ منت جو واجب نہیں ہے، ویسے میں نے اللہ کے راستے میں خیرات کی، اس کو نیاز کہتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور یہ بات فرما رہے ہیں کہ اللہ میں اور میری امت مالی عبادت صرف تیری کریں گے، اس کے اندر ساری عبادت قربانی تیرے نام پہ، کسی اور کے نام پہ قربانی نہیں۔ یہ بات تو نبی علیہ السلام والسلام جب تشریف لائے ہیں، نبی علیہ السلام والسلام کے خاندان قریش سے متعلق زید بن عمرو بن نفیل، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ان کے بیٹے حضرت سعید رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہیں، اولین ایمان لانے والوں میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان کے والد زید بن عمرو بن نفیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ شرک کے ماحول میں تھے، شرک کے ماحول میں شرک سے بیزار تھے، مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، ان کے نام پہ قربانیاں کرتے تھے۔ تو زید بن عمرو بن نفیل، کسی نبی سے ملاقات نہیں ہوئی، وہی بھی ان پہ نہیں آئی، لیکن وہ یہ بات فرماتے تھے کہ لوگ تم حماقت اختیار کر رہے ہو کہ جس بت کے نام پہ جانور قربان کر رہے ہو، کیا اس نے اس کو پیدا کیا ہے؟ کیا اس نے پیدا نہیں کیا تو اس کے نام پہ قربان کرو جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ پھر یہی زید بن عمرو بن نفیل مکہ مکرمہ سے باہر تشریف لاتے، پہاڑیوں کے درمیان کھڑے ہو کے اپنا ہاتھ کھول لیتے، چہرہ اوپر آسمان کی طرف فرماتے، فرماتے اے اس کائنات کے پیدا کرنے والے، تو ہے اور یقیناً تو اکیلا ہی ہے، نظام بتلا رہا ہے کہ اس کا چلانے والا اکیلا ہے، مجھے بھی تو نے پیدا کیا ہے، تو کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو مجھ سے کیا راضی، کیسے راضی ہوگا، مجھے یہ بات معلوم، یہ مجھے بتا دے۔ تو ان کا انتقال ہو گیا نبی صاحب کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے۔ نبی صاحب السلام سے پوچھا گیا کہ زید بن عمرو بن نفیل کا کیا ہوا، حضرت نے فرمایا کہ میں نے اس کو خواب میں جنتی لباس میں دیکھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حضور یہ بات کی کہ اللہ کے تجیبات، کہ نیازیں، یہ نظر، یہ قربانیاں، یہ مال کا خرچ کرنا، یہ سب صرف اور صرف تیرے نام پر ہوگا۔ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، دعویٰ ہے محبت کا۔ جب محبت کا دعویٰ ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں ہیں ان کو اختیار کرنا مجھ پہ لازمی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے جملے کے اندر اپنی معبودیت بیان فرمائی کہ عبادت کے لائق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اسی سورۃ البقرہ کے آغاز میں آپ دیکھیں جہاں اللہ نے عبادت کا حکم دیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کیا لوگو عبادت کرو تم اپنے رب کی۔ اس سے پہلے دیکھیں کہ اللہ نے اپنی ایک صفت بیان فرمائی ہے، قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، پھر یا ایھا الناس اعبدوا۔ اور اس رکوع میں جس میں عبادت کا حکم دیا اس کا اختتام دیکھیں کہاں ہے، بِکُلِّ شَيْءٍ عَلِيم، یہاں اللہ نے صفت بیان فرمائی قدیر، اور عبادت کے حکم کے بعد اللہ نے صفت بیان فرمائی علیم، اس کے اندر اشارہ ہے کہ معبود کون ہو سکتا ہے. معبود وہی ہو سکتا ہے جس کا اختیار لامحدود ہو، جس کا علم لامحدود ہو. وہ ذات اقدس جس کا علم لامحدود ہے اور جس کا اختیار، جس کی قدرت لامحدود ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات. تو لہذا فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ پارہ نمبر 2 کے اندر اسی صورت میں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کہ تمہارا معبود اکیلا معبود ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے، رحیم ہے. کہ رحمان ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی رحمت سے، یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دیکھنے کی قوت، سننے کی قوت، یہ قوتیں تمہیں اپنی رحمت سے عطا کی، تمہارا حق تو نہیں تھا. تمہیں اس نے اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، تمہارا حق تو نہیں تھا، تمہیں جانور بھی بنا سکتا تھا، تمہیں بے جان بھی کر سکتا تھا، لیکن نہیں، اس نے تمہیں اشرف المخلوقات بنائی اس کی رحمت. پھر یہ کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو اور اللہ تمہیں یہیں، یہ بات پھر اللہ نے سورہ یاسین میں فرمائی کہ اللہ کے بارے میں زبانیں کھولتے ہو، اللہ تمہاری زبانیں اسی جگہ پہ بند بھی فرما سکتا ہے، تمہارے جسموں کو مفلوج کر سکتا ہے، قدم بھی تم نہ اٹھا سکو. یا اس کی رحمت ہے کہ تمہیں مہلت دے رہا ہے کہ اس کی مہلت سے فائدہ اٹھا لو. پھر یہ کہ تم سب نے عہد کیا ہے اللہ سے کہ جب اللہ نے سوال فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ اللہ کہ تو ہی رب ہے، تجھے ہی حاجت روا مشکل کشا مانیں گے، تیرے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہیں کریں گے، تم وعدہ کر کے آئے ہو. پھر اس کی رحمت ہے کہ اس نے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا. پھر انبیاء کرام علیہ السلام بھی خود تم میں سے بھیجے، کہ تمام انبیاء کرام السلام بشر ہیں، کہ تاکہ تمہیں ان سے مانوسیت ہو، ان تک تمہاری رسائی آسان ہو، ان کی اتباع تمہارے لیے آسان ہو، کہ یہ اللہ کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے. پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے، اس رحمت سے اگر فائدہ اٹھاؤ گے، رحمانیت سے فائدہ اٹھاؤ گے، تو پھر اللہ کی صفت رحیمیت سے سرفراز ہو جاؤ گے. رحیمیت کیا ہے؟ نہایت رحم کرنے والا، انجام کے اعتبار سے تمہیں وہ بلندیاں عطا کرے گا، وہ نعمتیں عطا کرے گا جن کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے. فلا تعلم نفس ما اخفی لہ من قرۃ اعین، کہ اللہ کون کون سی نعمتیں عطا فرمائے گا. فرمایا کہ وہ نعمتیں کہ جو کسی کو معلوم بھی نہیں، اور نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی. فرمایا کہ وہ نعمتیں ایسی نعمتیں ہوں گی نہ کسی آنکھ نے اس سے پہلے ان کو دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے اس سے پہلے سنا ہوگا، نہ کسی انسان کے دل میں کبھی ان کا خیال آیا ہوگا. وہ نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا، اور کتنی عطا فرمائے گا؟ فرمایا کہ بے شمار، لا تعداد عطا فرمائے گا. پہلے مرحلے میں جو نعمتیں عطا فرمائے گا وہ نعمتیں ہیں جن کا تصور دنیا میں ہو سکتا ہے، کیفیت ایک جیسی نہیں لیکن تصور دنیا میں ہو سکتا ہے. کہ دنیا میں تصور ہو سکتا ہے کس چیز کا پھل ہے، تصور دنیا میں ہو سکتا ہے، شہد ہے، دودھ ہے، مشروب ہے، گوشت ہے، پرندوں کا گوشت ہے، اس تصور دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن ذائقہ، کیفیت جو دنیا کی چیزوں کی ہے، کیا اس میں بھی ایسی ہوگی؟ نہیں. یہ ایک مثال میں نے گزارش کی تھی کہ جس وقت عمارت اسلامیہ افغانستان قائم ہوئی ہے تو بہت سے حضرات یہاں کے تشریف لے گئے، علماء حضرات بھی تشریف لے گئے، ملتان کے بھی شیوخ علماء تشریف لے گئے تھے. تو جلال الدین حقانی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے کمانڈر تھے دور حاضر میں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے نسبت رکھتے تھے، کسی محاذ پہ ان کو شکست نہیں ہوئی تھی، ہر محاذ میں کامیابی تھی. تو ان سے ملاقات کے لیے حضرات علماء تشریف لے گئے. جب ان سے ملاقات سے فارغ ہوئے تو حضرت حقانی رحمت اللہ علیہ ان حضرات کو علماء ہونے کی وجہ سے دروازے تک چھوڑنے کے لیے تشریف لائے تو ایک شیخ نے ان سے کہا کہ حضرت ایک گزارش ہے کہ آپ کے ساتھ ایک نوجوان بیٹھا تھا اور وہ ہم مجلس میں بیٹھے اس کو دیکھتے رہے کہ وہ اپنے ہونٹوں کو چوس رہا ہے. آپ سے ملاقات کے لیے دنیا جہاں کے لوگ آئیں گے, یورپ کے لوگ بھی آ رہے ہیں, وفود آ رہے ہیں, اور یہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی اس حالت کو دیکھ کر وہ کیا محسوس کریں گے, تو اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ اس کو سمجھا دیں کہ یہ حرکت نہ کریں. حضرت شیخ نے فرمایا, حضرت حقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مسکراتے ہوئے, فرمایا کہ اس کو روکنا نہ میرے بس کی بات ہے, نہ آپ کے بس کی بات ہے, نہ دنیا جہاں کے سارے لوگ مل کر اس کو روک سکتے. اس پہ تعجب ہوا کہ حضرت آپ کے ساتھ مجاہد ساتھی, آپ کے ماتحت, آپ کا محافظ بنا ہوا ہے یہ, اور آپ کی بات نہیں مانی. فرمایا کہ اس کا سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ ہم نے 8 افراد کسی مہم کے لیے بھیجے تھے, ان میں بھی یہ بھی تھا. جب 8 افراد اس مہم میں گئے تو شدید زخمی ہو گئے, بچنے کی کیفیت کسی کی نہیں تھی, 7 شہید ہو گئے, یہ شدید زخمی تھا, ابھی اس کی روح نہیں نکلی تھی, غشی کی کیفیت. اسی غشی کی کیفیت میں اس نے دیکھا کہ آسمان سے 8 حوریں اتری ہیں اور ان کے ہاتھ میں کیا لیں. ایک ایک حور نے ایک ایک شہید کے منہ کے ساتھ پیالہ لگایا, ایک حور نے پیالہ اس کے منہ کے ساتھ لگایا, ابھی اس نے گھونٹ نہیں لیا تھا, صرف پیالہ لگا تھا ہونٹوں کے ساتھ. تو 7 والی نے کہا کہ یہ ابھی عالم دنیا میں ہے, تو اس حور نے پیالہ آگے سے ہٹا دیا. اس کے بعد ہم پہنچ گئے, ان افراد کو اجسام کو ہم نے اٹھایا تو باقی 7 کی تسفین کر دی, اور اس کا علاج ہوا. اللہ کا نظام ہے کہ یہ صحت یاب ہو. اب یہ ہونٹ چوستا ہے, کہتے ہیں جو لذت اس پیالے کے لگنے سے محسوس ہوئی, دنیا کی کسی نعمت میں مجھے وہ لذت محسوس نہیں ہوتی, کہ وہاں کی نعمتوں کی کیفیت وہ ایسی ہے جس کو بیان نہیں کیا جا سکے, کہ چیز کا تصور ہو سکتا ہے. دوسرے لمحے میں, دوسرے مرحلے میں اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ جن کا فرمایا قرآن مجید میں, جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اور بے سامنے وضاحت فرمائی, کہ جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. یہ نعمتیں اللہ عطا فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات وہاں واضح فرما دی کہ کب نعمتیں ہوں ان کے لیے کہ جن کا عقیدہ درست ہوگا. اعمال کا مرحلہ بعد میں ہے. میں 200 نفل روزانہ پڑھتا ہوں, میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں, میں مال و متاع خیرات کرتا ہوں, لیکن کیا میرا عقیدہ درست ہے؟ اگر عقیدہ درست نہیں تو یہ ساری محنتیں بیکار ثابت ہوں گی. یہ بات بھی خود قرآن میں اللہ نے فرمایا, آمیرۃ الناسکا, کہ قیامت کے دن ہوگا کہ ایسے لوگ جنہوں نے اتنی نیکیاں کی ہوں گی, ان کے نیکیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے, اپنی نیکیوں کی طرف نظر کریں گے کہ پہاڑ جیسی نیکیاں, اور یہ یقین ہوگا کہ میری نجات ہوگی. لیکن بدنصیبی سے عقیدہ درست نہیں, جہنم سے ہوا چلے گی گر, اور ان نیکیوں کے ڈھیر پہ وہ اثر کرے گی اور ان ذرات کو اٹھا کر لے جائے گی. تھوڑی دیر میں دیکھے گا میدان صاف ہے, ایک ذرہ نیکی کا بھی وہاں موجود نہیں. میں یہ اس وقت محسوس کرے گا تھکاوٹ, کہ جو محنتیں دنیا کے اندر کی تھیں نیکی میں, اب ان کی تھکاوٹ محسوس ہوگی. کہ انسان کو جب معاوضہ مل جائے, انعام مل جائے, تھکاوٹوں کا احساس بھی ختم ہو جائے, لیکن جب نہ ملے تو پھر اس وقت تکلیف ہوتی ہے. اب اس وقت فرمایا کہ آمیرۃ الناسکا, یہ کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ عقیدہ درست نہیں. سب سے بنیادی بات, پہلی بات کہ عقیدہ درست ہونا چاہیے, کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. جب اللہ عبادت کے لائق ہے تو قولی عبادت بھی اسی کی, جسمانی عبادت بھی اسی کے لیے, سجدہ بھی اسی کے آگے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو کسی کام کے لیے ملک شام میں بھیجا, واپس تشریف لائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت جب حاضر ہوئے تو آ کے سجدہ کیا. نبی علیہ میں یہ کیا ہے؟ اب یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا, عبادت کا سجدہ نہیں تھا, کہ میرے صاحب کو معبود نہیں مانتے تھے. حضرت نے پوچھا یہ کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے مجھے ملک شام بھیجا, وہاں میں نے دیکھا ہے کہ جو عام لوگ ہیں جب اپنے علماء سے, یہودی علماء سے ملاقات کرتے ہیں, اپنے علماء کے آگے سجدہ کرتے ہیں, تو میں نے یہ سوچا کہ جب یہ علماء جو صحیح دین پر بھی نہیں ہیں اس وقت, وہ واجب الاحترام ہیں, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں, آپ کا ادب احترام کتنا ضروری ہے, اس لیے میں نے سجدہ کیا. فرمایا کہ سجدہ میری شریعت میں حرام ہے, اگر یہ حلال ہوتا, جائز ہوتا, تو میں عورت کو حکم دیتا تو اپنے شوہر کو سجدہ کرے. نبی علیہ السلام کے قربان کے حضرت کی گفتگو میں اتنی جامعیت, کتنی جامعیت کے کتنے اشارے موجود, مرد اور بیوی کے تعلق کے حوالے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ اس کے اندر فرما دیا, اور سجدے کی حرمت بھی بیان فرما دی کہ تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں, اور عبادتی سجدہ تو شرک ہے, اور تعظیمی سجدہ گناہ کبیرہ ہے. تو میں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. قولی عبادت بھی صرف اسی کی, جسمانی عبادت بھی صرف اسی کی, مالی عبادت بھی صرف اسی کی, کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی, عبادت کے لائق کوئی نہیں. اور جن کی تم عبادت کر رہے ہو تو یہ شرک ہے. تو فرمایا کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے, اور شرک و کفر سے بچنا ہے. تو اللہ نے یہاں پہلے جملے کے اندر اپنا ذاتی نام بیان فرمایا ہے, اور بنیادی بات جو ہماری ذمہ داری بنیادی ہے وہ بیان فرمائی, کہ کیا کرنا ہے, کہ اللہ کے بارے میں عقیدہ درست, اور اللہ کے لیے عبادت کو خاص کرنا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی وعلى آله وصحابه كما تحب وترضى, عدد لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك يوافر الجنة, ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين, اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم, اللهم ثبت أقدامهم. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين, اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات, إنك أنت العفو الكريم, إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات, كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم, وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, وارزقنا اتباعهم بإحسان, وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.